brać dwie tabletki. Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 9 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 9, czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Rząd nie przewiduje nowych drastycznych ograniczeń, mówi przed posiedzeniem zespołu zarządzania kryzysowego minister zdrowia. Prezydent w Polskim Radiu o wyborach powiedział, że głosowanie korespondencyjne jest jakimś rozwiązaniem. Tragiczny bilans koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar śmiertelnych wczoraj znów była bliska 2000. O 11.30 rozpoczyna się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Premier i przedstawiciele rządu mają poinformować o tym, jak będą wyglądały ograniczenia w okresie świąt i po samej Wielkanocy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w Polskim Radiu, że rząd nie przewiduje nowych drastycznych ograniczeń. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, o czym jeszcze mówił szef resortu zdrowia. Minister Szumowski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ograniczenia, które wprowadzono do tej pory, spowodowały redukcję przewidywanych przypadków zakażeń. Bez tego, jak stwierdził, w tym momencie mogłoby być ich nawet pięciokrotnie więcej, czyli 25 tysięcy. Więc to są obostrzenia, które są skuteczne, przynajmniej w części. Natomiast gdybyśmy uwolnili wszystko na święta Wielkiej Nocy, byśmy mieli 30-40% więcej, a to oznacza jeszcze gwałtowniejszy przyrost niż ten bez restrykcji. Przez ostatnie dni przedstawiciele rządu apelowali, by w święta nie wyjeżdżać i spędzić czas we własnym domu. Dziś podczas rządowego sztabu kryzysowego zapadną decyzje o przedłużeniu aktualnych ograniczeń, bo te obowiązują do najbliższej soboty. To między innymi zakaz przemieszczania się z wyjątkiem najpilniejszych czynności, na przykład pracy czy wizyty w sklepie. Zakazane są też zgromadzenia i przebywanie na plażach i terenach zielonych. Przedstawiciele rządu na posiedzeniu zespołu zdecydują też o działalności szkół oraz o egzaminach ósmoklasistów i o maturach. Przypomnę jeszcze zapowiedź ministra zdrowia z naszej anteny. Rada Ministrów nie przewiduje nowych, drastycznych obostrzeń. To Agnieszka Jasik. Dziękujemy za relację. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich przed 6 sierpnia wymusza konstytucja, mówił w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że tego dnia kończy się jego kadencja. Prezydent powiedział również, że jednym ze sposobów przeprowadzenia wyborów w czasie epidemii koronawirusa jest głosowanie korespondencyjne. Pomysł głosowania korespondencyjnego na wzór takiego głosowania, jakie było przygotowane w Bawarii, no jest jakimś rozwiązaniem, bo te wybory w Bawarii przeprowadzone całkiem niedawno, także właśnie w sytuacji epidemicznej i to bardzo poważnej, bo w Niemczech sytuacja jest dużo trudniejsza niż u nas, udały się, zostały dobrze przeprowadzone, była stosunkowo wysoka, ponad 50% frekwencja, w związku z powyższym no jest to coś, co można zrobić. I gdyby wybory miały być tak przeprowadzone, zachowując wszystkie reguły zgodności z prawem, to ja uważam, że tak, ale powtarzam jeszcze raz, muszą być tak prowadzone, aby bezpieczeństwo obywateli było w jak największym stopniu zagwarantowane. Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 10 maja. Koronawirus nadal zbiera tragiczne żniwo w Stanach Zjednoczonych. Już trzeci dzień z rzędu liczba ofiar śmiertelnych była bliska 2000. Przedstawiciele Białego Domu są jednak przekonani, że restrykcje, którym poddali się Amerykanie, przynoszą rezultaty i że liczba zgonów będzie niższa niż przewidywano. U ponad 430 tysięcy Amerykanów stwierdzono już koronawirusa, jednak liczba nowych infekcji ustabilizowała się na poziomie około 30 tysięcy dziennie. Niestety liczba zgonów nadal jest wysoka, wczoraj sięgnęła prawie 2 tysięcy. Wiceprezydent USA Mike Pence zwrócił jednak uwagę, że śmierć osoby chorej na COVID-19 następuje zwykle kilka tygodni po zarażeniu. Straty, jakie ponosimy w tej chwili, odzwierciedlają infekcje, które miały miejsce, zanim zwiększyliśmy dystans społeczny. Dr Anthony Fauci z zespołu kryzysowego Białego Domu powiedział, że sytuacja się poprawia, o czym świadczy spadająca liczba nowych hospitalizacji i przyjęć na oddziały intensywnej terapii. Wiemy na pewno, że strategia ograniczania epidemii, jaką realizujemy, przynosi pozytywne efekty, ale efekty te widać z kilkutygodniowym opóźnieniem. Jeszcze niedawno przedstawiciele Białego Domu przewidywali, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA wyniesie od 100 do 240 tysięcy. Wczoraj ośrodek badawczy Uniwersytetu Waszyngtońskiego oszacował tę liczbę na 60 tysięcy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. O ważnej roli mediów publicznych w czasie epidemii koronawirusa mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Podkreślił, że to bardzo różnorodne i odpowiedzialne zadania. począwszy od informacji, no co jest dosyć oczywistym zadaniem mediów, również przez edukację, czy wręcz instruktaż taki czysto BHP-owski, jak się zachować. I to jest bardzo odpowiedzialne, bo nie można ulec ani panice, ani jakimś fake newsom i nie ulec jakimś szukaniu sensacji zawsze w tą cenę, co niestety w niektórych mediach się zdarza. Na czas społecznej kwarantanny wszystkie anteny Polskiego Radia włączyły się w akcję Zostań w domu i z myślą o słuchaczach zmieniły ramówki oraz poszerzyły swoją ofertę, między innymi kulturalną. To był serwis Trójki. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata odbędą się w lipcu 2022 roku na stadionie w Eugene w Oregonie. Wczoraj poznaliśmy dokładną datę, nową datę. Sportowcy stawią się tam, by rywalizować w dniach od 15 do 24 lipca, a trzy tygodnie później odbędą się Mistrzostwa Europy. Taki to skomplikowany kalendarz na 2022 rok. Na początku lutego Wojciech Szczęsny przedłużył kontrakt z Juventusem i podpisał umowę do 2024 roku. Będzie miał wtedy 34 lata. Podobno, jak donosiły włoskie media, ma zarabiać 7 milionów euro za sezon. Ale teraz niektóre włoskie portale internetowe informują, że Juventus może sprzedać naszego bramkarza, jeżeli wpłynie korzystna, to znaczy wysoka oferta finansowa. Mówiąc krótko, mimo że Szczęsny broni w Turynie świetnie, nie może do końca być pewny swojej przyszłości. Na zawieszenie niemal wszystkich rozgrywek na całym świecie postanowił zareagować Transfermarkt.de, jeden z najbardziej znanych statystycznych portali piłkarskich. On obniżył szacowane wartości przypisane do poszczególnych zawodników prawie w sumie o 10 miliardów euro. Wartość Roberta Lewandowskiego, który nie gra ani trochę gorzej niż grał przed chwilą, zjechała z 70 do 56 milionów euro. Straciły całe zespoły. Wartość Bayernu Monachium spadła o 178 milionów euro do 756,5 miliona i jest najniższa od 2 lat. A skoro o pieniądzach mowa, są tacy, którzy finansowo na wirusa narzekać nie będą. Przez 17 lat organizatorzy tenisowego turnieju na Wimbledonie płacili 2 miliony euro rocznie składki ubezpieczeniowej na wypadek, jakby turniej z jakiegoś powodu miał się nie odbyć. Szanse były niewielkie. Od czasów wojny światowej turniej odbywał się zawsze. Tym razem okazało się, że płacenie składek się opłaciło. Organizatorzy Wimbledonu otrzymają 141 milionów euro odszkodowania. W tej sytuacji na pewno łatwiej było podjąć decyzję o odwołaniu zawodów. I na koniec włoski akcent. Alberto Giuliani został trenerem siatkarzy Asseco Resovi Rzeszów. W tym sezonie Resovia spisywała się fatalnie, więc teraz trudno wyobrazić sobie, że może być gorzej. 55-letni szkoleniowiec jest jednocześnie trenerem reprezentacji Słowenii. Prowadzić będzie zespół z Rzeszowa na razie przez jeden sezon. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie popada deszcz. Po południu na północnym zachodzie zacznie się rozpogadzać. Rozpogodzenia nie będą potrzebne z kolei na południowym wschodzie, bo tam jest i do końca dnia będzie słonecznie. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni to na Podkarpaciu, chłodniej na północnym zachodzie i na Podhalu od 15 do 18 stopni, najchłodniej dziś na wybrzeżu od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 kwietnia 2010 roku miał być dniem, w którym prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą i wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki oddają hołd zamordowanym w Katyniu. Stał się dniem narodowej tragedii. 10 kwietnia 2020 roku Polskie Radio w hołdzie zamordowanym w Katyniu i tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej nada o godzinie 16 na wszystkich antenach nadzwyczajny koncert, którego premiera odbyła się w czasie narodowej żałoby. Epitafium katyńskie Andrzeja Panufnika i trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Violetty Chodowicz i dwóch orkiestr Sinfonii Warszawy i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. O 16 bądźmy razem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6 tysięcy złotych. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Moja matka kiedyś tam urządzała tak zwany kinderbal. No ja nie miałam chłopców do tańca, więc poprosiłam przyjaciela szkolnego, żeby swoich kolegów przyprowadził. To były jego koledzy z Władysława IV. No i tak go poznałam. Porucznik Adam Sułkowski urodził się w 1901 roku. Jego jednostką był 10. Dywizjon Taborów w Radzyminie. Marzył, by zająć się dyplomacją. Z Danutą Roszak ożenił się pod koniec czerwca 1939 roku. No niestety, tylko jeden miesiąc byliśmy razem, bo dostał w międzyczasie wezwanie na ćwiczenia dla oficerów taborzystów. 3 września przyjechał do Warszawy z ćwiczeń. 2 go odprowadzałam na front i potem go już nie widziałam. Wojna odebrała porucznikowi Sułkowskiemu i jego żonie marzenia. Mieliśmy jechać na placówkę we wrześniu dyplomatyczną do Afryki. No niestety nic z tego nie wyszło. Żona porucznika Sułkowskiego o śmierci męża dowiedziała się w kwietniu 1943 roku od Niemców. Był bardzo delikatny, czuły. Ślicznie tańczył. Jego głosu dokładnie nie pamiętam, bo zatarł się po prostu. Bardzo byłam przygnębiona. Wspominałam te piękne z nich chwile. Żałowałam, że nie on nie może zobaczyć swego synka. Tak pragnął bardzo mieć syna. A jak syn się urodził, posyłałam mu zdjęcia zarobione na pocztówkach takich specjalnie, żeby się dowiedział. Nie wiem, czy on otrzymał tą wiadomość, że ma syna, czy nie. W międzyczasie syn umarł mi. Miał 7 lat, zachorował na serce i umarł. Nie mogę się z tym pogodzić. Nie byliśmy w stanie wojny z Rosją przecież. Z Niemcami byliśmy, tak? Oni nie cierpieli wolnych narodów. Był to pierwszy odcinek cyklu Witolda Banacha i Edyty Poźniak. Kolejna opowieść za godzinę, tuż po 10:00. Niebawem naszym gościem będzie biskup Rafał Markowski. Porozmawiamy o świętach, które przed nami. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. Kate Bush, Peter Gabriel. A z nami Rafał Markowski, biskup Rafał Markowski. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże biskupie, jak praktykować wiarę w czasach zarazy? Przed nami święta, jakich nie było. No i pytanie, co zrobić, by jednak były, w innej formie, ale były. Wiara jest niezależna od wszelkich okoliczności zewnętrznych, w których żyjemy. Oczywiście te okoliczności zewnętrzne mają wpływ na stan naszego ducha i na przeżywanie wiary, ale wiara jest czymś, czego nie dotkniemy, czego nie zobaczymy oczami, ale co przeżywamy przede wszystkim bardzo, bardzo wewnętrznie. A zatem bez względu na to, w jakim okresie czasu jesteśmy i co nas dotyka, właściwie wiara to każdego dnia przeżywanie tego samego, zaufania do Chrystusa. Ale jak ją przeżywać, bo tak patrzę z perspektywy osób, które być może, których wiara jest letnia. Kościół jednak wiele spraw organizuje. Wiemy, kiedy trzeba iść na mszę, jak wygląda liturgia. Teraz tych drogowskazów nie będzie. Owszem, to prawda, ale to jest jakaś okazja, żeby zweryfikować swoje spojrzenie w ogóle na Kościół. Dlatego, że mam wrażenie na przestrzeni minionych lat, zresztą sam uczestniczyłem w życiu mediów, prowadziłem radio, miałem okazję do przeprowadzenia różnego rodzaju wywiadów i sam uczestniczyłem w wywiadach. Miałem takie wrażenie, że bardzo często poglądamy na Kościół przez pryzmat tylko tego, co widoczne, to znaczy tych zewnętrznych instytucji, tej hierarchii kapłaństwa widzialnego, w sensie takim księży stojących przy ołtarzu, a jednak trzeba pamiętać, że siłą Kościoła jest zupełnie coś innego. Ta nadbudowa instytucjonalna ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy widzimy fundament, a fundamentem jednak jest przede wszystkim wiara. I w związku z tym rodzi się to podstawowe pojęcie Kościoła, no, wspólnoty wiary, wspólnoty ludzi, których łączy przede wszystkim wiara w Chrystusa, więc to, co przeżywamy wewnętrznie, to dopiero nadaje sens wszelkim oznakom przeżytej tej warstwie zewnętrznej. To ta wiara sprawia, że spotykamy się w Kościele i wspólnie przeżywamy Eucharystię, to nie jest inaczej. A zatem ten trudny czas, który przeżywamy, w moim przekonaniu, jest jakąś szansą dla każdego z nas, dla mnie również, żeby zobaczyć na nowo cały obraz Kościoła, poczynając od tego, co niewidoczne dla oczu, ale co najważniejsze dla Kościoła. Te wspólnoty w te święta dla osób wierzących będą wyjątkowo małe, bo to być może będą małżonkowie, ich dzieci. Nie będziemy spotykali się z naszymi dziadkami, rodzicami, bo po prostu jest to ryzykowne. No i tutaj dochodzimy do wspólnej, rodzinnej modlitwy. W Kościele jest to, myślę, proste dla wielu osób. W domu dużo trudniejsze. A pytam o praktyczne rady. Jak te opory przełamać? Jak zacząć? No przede wszystkim mieć świadomość tego, że praktycznie od domu rodzinnego wszystko się zaczyna. Tak naprawdę przecież kiedy mówimy o kościele domowym, to mówimy również o tej bardzo istotnej części kościoła, jaką jest rodzina. Przecież przekładając to na praktykę, każdy z nas uczy się modlitwę, doświadcza po raz pierwszy wiary w domu rodzinnym. To tak naprawdę rodzice są pierwszymi właściwie kapłanami, w cudzysłowie mówiąc, którzy wprowadzają nas w świat wiary. Także te święta doświadczane tą niemożnością spotkania się w normalnej wspólnocie eucharystycznej sprawiają, że no, musimy przesunąć te akcenty. Musimy przesunąć się na przeżywanie w gronie tylko najbliższych, ale to też za tym idzie przecież szansa na to, żeby znowu na nowo przeżyć jakby więzy między sobą. Księże biskupie, wiadomo, że będą nabożeństwa transmitowane w internecie, w telewizji, ale wiele osób no, nie jest w stanie włączyć się w tę wspólnotę, w modlitwę w takiej formie. Pewnie wiele osób ma też dzieci, coś zawsze w domu się dzieje. Ciężko się skupić. Co w takiej sytuacji? No, robić wszystko na miarę możliwości. Mhm. Nie przeskoczymy samych siebie. A zatem mimo tych utrudnień, o których pan mówi, znowu no, wracamy do tego, że jednak możemy wspólnie razem stanąć do wspólnej modlitwy na chwilę. Możemy mimo wszystko włączyć ten telewizor. Oczywiście to nie jest takie proste i łatwe, żeby przeżyć to tak jak poprzez fizyczną obecność w kościele, ale jednak dokonuje się ta transmisja, jednocześnie możliwość wejścia w atmosferę świąt. Oczywiście nie ma teologii zastępstwa, czyli mówiąc inaczej, telewizor i transmisja najlepsza nie zastąpi nam tego, co przeżywamy bezpośrednio, gromadząc się w takiej wspólnocie eucharystycznej, ale cały czas mówimy, no jesteśmy w szczególnych sytuacji i pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy ani pierwsi, ani ostatni. Myślę tutaj o wspólnotach, które od lat, od dziesiątków lat, od wieków nie mogą na przykład przeżywać wspólnie Eucharystii, bo jest to zabronione. Tak, spoglądamy na Bliski Wschód chociażby. No, jeszcze myślę o wspólnotach również tam, gdzie nie ma księży. No przecież to nie jest nowość, więc trochę znaleźliśmy się w tej samej sytuacji. Mamy mało czasu, a chciałem jeszcze o konkretną rzecz dopytać. Przepraszam już. Nie, to ja proszę wybaczyć, ale że wchodzę w słowo. Co ze spowiedzią? No tutaj nie ma wątpliwości. Wszędzie tam, gdzie jest możliwość indywidualnej spowiedzi, to praktykują księża, można jej dokonać w parafii. W szczególnych okolicznościach mówimy o spowiedzi gdzieś w jakiejś salce, przy zachowaniu wszelkich reguł obowiązujących. Wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie życia, kapłan może udzielić tak zwanej absolucji bez spowiedzi indywidualnej. I wreszcie istnieje ta możliwość również dokonania tego głębokiego aktu żalu w duszy, wszędzie tam, gdzie po prostu nie można skorzystać ze spowiedzi, dokonać tego aktu żalu i pragnienia poprawy, a jednocześnie zobowiązania do tego, że człowiek przystąpi, jak to tylko będzie możliwe, do spowiedzi takiej indywidualnej i wtedy też również następuje coś takiego jak pewnego rodzaju absolucja, absolucja duchowa. Czy są jakieś słowa, które księdzu w tych dniach trudnych, dniach epidemii towarzyszą, które ksiądz sobie powtarza, szukając otuchy, szukając nadziei? Przede wszystkim poruszyła mnie Ewangelia, do której nawiązał papież Franciszek, modląc się o ten świat i o jego przyszłość. Ta Ewangelia, ta scena, gdzie apostołowie w Łodzi przerażeni krzyczą, bo burza, niepokój, a Chrystus śpi. Wtedy ta pretensja, żal, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? I Chrystus, który mówi do nich, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Myślę, że to jest ta scena, która jest niezwykle adekwatna do tych współczesnych czasów i tego, co przeżywamy. Trzeba. W sytuacji kryzysu mamy dwa wyjścia, albo rozpacz, albo głębokie zaufanie. To jest czas, kiedy możemy kolejny raz z głęboką wiarą spojrzeć w stronę Chrystusa. Dziś wyjątkowy dzień dla księży, no i puste kościoły. To niezwykłe doświadczenie, dlatego że już od samego rana, Wielki Czwartek, dom arcybiskupów warszawskich tętnił życiem. Księża zjeżdżali się z całej diecezji, szykowaliśmy się wspólnie do katedry. Dzisiaj jest pustka. Ale przeżywamy to, co przeżywają wszyscy ludzie. Nasi wierni. I myślę, że tutaj doświadczamy tego samego. Brakuje nam siebie wzajemnie, ale mam nadzieję, że to tęsknota, która się skończy i która pozwoli nam kiedyś wspólnie razem radośnie znowu spotkać się w kościele. Oby tak było. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Biskup Rafał Markowski. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Był naszym gościem. Do usłyszenia. 28 minut po godzinie 9. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję askorbitę Max Mus. Dlaczego? To proste. Askorbita Max Mus wspomaga odporność. Askorbita Max Mus to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C oraz cynk. Zadbaj o odporność z askorbitą Max Mus. Zdrowit. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. W ostatnich dniach ciężko mówić o jakichkolwiek pewnikach, ale tego rzeczywiście mało kto się spodziewał. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w Polsce o 0,5 punktu bazowego. Profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pana też zaskoczył taki ruch ze strony Rady? Dla mnie było to zaskoczenie, bo ja się spodziewałem takiego właśnie kroku dopiero w pierwszą środę miesiąca maja. I tak też myślała większość ekonomistów, bo tak zwany konsensus rynkowy był bardzo silny. Konsensus rynkowy był tak, jak pan powiedział, że takie zmiany nastąpią w maju. Przy czym ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli byśmy wzięli centralne banki na świecie, chociażby amerykański Fed, inne banki w Europie, w Azji, to one właściwie obniżały stopy podstawowe w swoich bankach kilkakrotnie i to miesiąc po miesiącu. Także jeżeli chodzi o jakiś trend światowy, to na pewno Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej w ten trend światowy się wpisała. Panie profesorze, wyjaśnijmy to jasno. Ile teraz będzie wynosiło maksymalnie oprocentowanie kredytów? Maksymalne oprocentowanie kredytu według obowiązujących przepisów wynosi teraz 8%, a poprzednio wynosiło 9%. Ja nie będę mówił o formule, bo to jest dosyć skomplikowana. W każdym bądź razie to jest obecne maksymalne oprocentowanie kredytu. Wiadomo, że w sytuacji, gdy banki ze sobą konkurują, gdy klientów na kredyt jest nie za dużo, bo nie ma tak zwanego apetytu na ryzyko. Raczej awersja jest. My jesteśmy w okresie pandemii. Ludzie boją się o swoje miejsca pracy, firmy boją się o płynność. Teraz możemy mówić o oprocentowaniach, nie wiem, 4%, czy nawet może 3%. Chcę jeszcze krótko zapytać pana o inną sprawę. Poznaliśmy kolejne propozycje rządu. Wczoraj prezes NBP Adam Glapiński i premier Morawiecki mówili o tarczy finansowej, czyli kolejnym uzupełnieniu tego pakietu pomocowego dla gospodarki, który teraz jest wyceniany już nie na 200, ale na 300 miliardów złotych. Jak pan ocenia te propozycje? Ja to oceniam w ten sposób, że ta pierwsza wersja tarczy antykryzysowej naprawdę była oczywiście w dobrym kierunku, ale niewielka i z pewnymi takimi dwoma poważnymi wadami. Po pierwsze, na przykład udzielanie przedsiębiorstwom kredytu w wysokości 5000 złotych naprawdę nie budzi zachwytu, a wręcz jest mało poważne. To pierwsza uwaga, a druga, strasznie były te wnioski o różnego rodzaju ulgi zaproponowane w tarczy zbiurokratyzowane. Rozumiem, że ta tarcza obecna 2.0 i rozszerzenie tej pierwszej ma to wszystko zlikwidować i przede wszystkim doprowadzić do tego, że do gospodarki

Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do godziny 10. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Ta wiadomość zatrzymała wczoraj nas wszystkich. W wieku 60 lat zmarł Andrzej Adamiak, lider i wokalista zespołu Rezerwat. Odszedł nagle i przedwcześnie, poinformował jego syn Bartosz. Unieśmiertelniła go piosenka Zaopiekuj się mną z 1985 roku, do której tekst napisał wspólnie z Andrzejem Kondratowiczem. W zeszłorocznym polskim topie wszechczasów znalazła się na 28 miejscu. Bezpiecznie. Słońce to mi serce. Bajecznie. Rezerwat w połowie lat 80. wydał dwie płyty. Rezerwat i Serce. Na tej drugiej znalazł się inny wielki przebój grupy Parasolki. Weź parasol i chodź. Pójdziemy na wstaw. W 2016 roku, po wielu latach przerwy, powrócili albumem Dotykaj, wydanym przez Polskie Radio. Oprócz Rezerwatu, Andrzej Adamiak związany był krótko także z zespołami Czerwony Kapturek i Omen. Weź parasol i chodź, zapłakał już deszcz. Proszę, włóż smutną twarz, nie mów nic, serce ścisz. Zapnij płaszcz. Jutro miała rozpocząć się 21. edycja odbywającego się na pustyni Colorado festiwalu Coachella. Od miesiąca wiadomo, że ta przeniesiona została na październik. Festiwalu nie będzie, będzie film. Jutro o 12.00 czasu kalifornijskiego, czyli dokładnie wtedy, kiedy otworzyłyby się festiwalowe bramy, a o 21.00 czasu warszawskiego na serwisie YouTube zadebiutuje dokument Coachella 20 Years in the Desert. To film opowiadający historię imprezy od barwnych początków w 1999 roku do roku ubiegłego. Opowieści zza kulis, niepublikowane wcześniej wywiady, fragmenty występów Jane's Addiction, Pixies, Björk, The White Stripes, Madonny, Mobiego, Radiohead czy Rage Against the Machine to tylko część tego, co będzie można zobaczyć. Ostatni raz nie w kwietniu, a właśnie w październiku odbyła się, co ciekawe, pierwsza edycja Coachella w 1999 roku. Gwiazdą byli Rage Against the Machine, którzy, i tu koło się zamyka, mają być gwiazdą również i w tym roku. Wszyscy przekładają daty swoich koncertów, niektórzy podchodzą do tego tematu optymistycznie i najchętniej widzieliby swoją publiczność już za miesiąc, dwa. Inni przekładają swoje trasy na rok przyszły. Tak zrobił właśnie Nick Cave. Jego europejskie tournée, które miało objąć Polskę, zostało przeniesione o 12 miesięcy do przodu. Nowa data naszego koncertu Nick Cave and the Bad Seeds to 10 maja 2021 roku. Miejsce pozostaje bez zmian. Arena Gliwice. Why all the men that went unseen? Minut do godziny 10 w programie trzecim Polskiego Radia. No właśnie, sprawdźmy, co przed nami w Trójce w najbliższych godzinach. Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po 11 Katarzyna Stoparczyk przygotowała kilka poleceń dla dzieci i młodzieży. Tym razem o dwóch książkach. Elegantki, trucicielki i inne ziółka, zwariowany atlas roślin oraz Etnogadki, opowiastki o dawnych obrzędach i zwyczajach. Następnie Katarzyna Prochnicka wspólnie z Agatą Wojdą podzielą się przepisem na potrawę, która już niedługo zagości na wszystkich stołach. Przyrządzimy wielkanocne jajko na wiele różnych sposobów. Zjedzenie czegoś takiego na śniadanie, bardzo przyjemna rzecz. To w cyklu Anusz Widelec. A w Pamiętamy o seniorach o 12.30 podpowiemy, jak dbać o odżywianie i sen w czasie kwarantanny. Agnieszka Furtak-Bilnik zapyta o to Martę Pawłowską z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszamy. Zapraszamy, polecamy i zostajmy w domach także na święta, a będzie nam wyjątkowo miło, jeśli zostaną Państwo także z programem trzecim Polskiego Radia. Teraz to już 10 minut do godziny 10. My bardzo dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Dziękujemy za Państwa telefony i listy. Bardzo nam było miło. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. A na do usłyszenia Daria Zawiałow. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.